جانے کی جانے ہے تو جہاں ہے پڑھیے پلے آلہ نبی یہ نا پلے آلہ محمد ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے میٹھے آقا ہمیں بلائیں گے سہنے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی پڑھیے صلی علی نبی یہ نا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو غیب دے مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو غیب دے مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں تمام اسلام بھائی پہلے تشریف رکھیں تمام اسلام بھائی تشریف رکھیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائیو الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آج لاکھوں کروڑوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے بن رہا ہے اور اگر ہر جو بھی اسلامی بھائی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوا اگر غور کرے اور سوچے تو وہ خود اپنی ذات میں بھی ایک مدنی بہار ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہونے کے مختلف اسباب بنتے ہیں کسی نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھا تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا ابھی جیسا کہ ہم نے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ سنا کہ ایک وہ شخص کے جو چوری کرتا تھا اور مدنی مذاکرہ دیکھ کر اسے اس بات کا احساس ہوا جب اس نے اپنا ایک سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیا تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے اس کے جواب میں جو مدنی پھول عطا فرمائے وہ سن کر اس نے توبہ کر لی اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں وہ اسلام بھائی جب عالمی مدنی مرکز میں ہی حاضر ہو تو سر پر امامہ بھی سجا ہوا ہو چہرے پہ داڑھی بھی ہو چور ڈاکو آنے نے نوازی بڑے جانے نے چور ڈاکو آنے نے نوازی بڑے جانے نے عاشق لندن پیرس رے آجی بڑے جانے نے مٹا مرشد وے کو تقدیر آئے سوار دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا اب اگر اسی واقعے کو ہم اپنے ذہن میں جگہ دے دیں اور اگر ہم کسی کو ترغیب دلاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین میں سے اگر کوئی اسلامی بھائی یہ غور کرے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اس طرح گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہو اب اسے یہی واقعہ سنا کر ترغیب دلائی جائے کیا آپ کچھ دیر مدنی مذاکرہ دیکھیں تو صحیح تو ہو سکتا ہے کہ یہی مدنی باہر بیان کرنا یہ کسی کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے ابھی دوران مدنی مذاکرہ ایک اسلامی میں نے مجھے پرچی دی کہ الحمدللہ جس طرح ہمارے ائمہ کرام مختلف مدنی کام کرتے ہیں تو وہ چوک درد دیا کرتے تھے, تو انہوں نے پرچی دی کہ الحمدللہ ان کے علاقے میں ہونے والے چوک درد کی برکت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے ہیں. وہ اس وقت موجود بھی تھے اس چوک درس میں. تو یہ وہ مدنی بہاریں ہیں جو نہ جانے ایسی کتنی ہی ہمارے ذہن میں بھی ہوں گی, خیالوں میں بھی ہوں گی, لیکن وہ تحریر میں نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ مدنی بہاریں مبلغین کے بیان کا بھی ایک موضوع بنتی ہیں, اور ساتھ ہی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تحریرات میں بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو اچھی اچھی نیتیں بھی شامل حال رکھیں. انشاءاللہ عزوجل ہمارے اسلام بھائی آپ کو مدنی بہاروں کے فارم جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں, تو کون کون بھر کر دے گا؟ کوئی بھی ایسا واقعہ جو آپ نے خود اپنی ذات میں محسوس کیا ہو یا آپ کے ذریعے سے کچھ ہوا ہو, جیسے مختلف پرچیوں میں آپ نے دیا ہے, تو چونکہ ہماری مجلس مدنی بہاروں کی جو مجلس ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اس کی پوری تصدیق کرتی ہے اور پھر اس کی نوک پلک سوار کر وہ پھر اس کو اپنی تحریروں میں شامل کرتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی, آپ سب ان مدنی بہاروں کے فارم حاصل کریں, اور آج ان مدنی بہاروں میں سے جو مدنی بہار آپ کے ذہن میں اس کو پیش کریں, مزید فارم لینا چاہیں تربیت گاہ سے مزید فارم بھی لیں, اور اپنا ذہن بھی بنائیں کہ اس طرح کا جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو نہ صرف میں آج لکھ کر دوں گا بلکہ آئندہ بھی جب بھی ایسا موقع ہوگا میں انشاءاللہ لکھ کر مدنی مرکز میں پیش کروں گا. تو اسلام بھائی تقسیم کریں, اسلام بھائی تقسیم کریں, کچھ فارم آگے بھی دے دیں ہمارے اسلام بھائیوں کو. خود ایک اسلام بھائی نے ابھی مجھے پرچی لکھ کر دی, اور چھوٹی چھوٹی پرچیوں پہ ظاہر ہے یہ آگے پیچھے ہو جائیں گے. اپنا فون نمبر بھی لکھیں, اپنا پتہ بھی لکھیں, جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس کا نام بھی لکھیں, اس کا حوالہ بھی لکھیں, انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہماری مجلس کے اسلام میں رابطہ کر لیں. تو یوں اچھی اچھی نیتیں کر کے جب آپ یہ مدنی بہار لکھیں گے, تو ابھی ایک اسلام بھائی نے اپنی مدنی بہار پیش کی کہ یوں تو وہ مدرسۃ المدینہ میں حافظ قرآن بنے, لیکن حفظ کرنے کے بعد جب اسکول کا ماحول ملا تو بالکل ماحول سے دور ہو گئے, یہاں تک کہ وہ پین شرٹ اور اس طرح کا معاملہ تھا, لیکن الحمدللہ امیر علیہ سنت کا فیضان حاصل ہوا اور اب وہ جامعۃ المدینہ کے درجہ سادسہ کے طالب علم ہیں. تو یہ مدنی بہار الحمدللہ انہوں نے لکھ کر پیش کیے. تو اب اس طرح سے اگر ہم غور کریں اور سوچیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں, یہ مدنی بہاروں کے فارم آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net پر بھی دستیاب ہیں. آپ یہ مدنی بہاریں ہر وقت لکھنے کا ذہن رکھیں, کیونکہ الحمدللہ عز و جل ہماری مجلس المدینۃ العلمیہ نے باقاعدہ ایک شعبہ ہی قائم کیا ہے جس کا نام ہی مدنی بہاریں ہیں. تو مدنی بہاروں کی یہ مجلس اس کو فعال ہی رکھیں, اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جب یہ مدنی بہاریں پیش کریں گے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسی برکتیں ہوں گی اس کی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, اپنی ذات کو بھی پیش نظر رکھیں. ہمارے کئی اسلام بھائی جو آج مدنی بن رہے ہیں, سر پر ان کے امیر علیہ سنت انشاءاللہ امام شریف کا تاج بھی سجائیں گے, اگر اپنے اوائل پر غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بھی اکثریت ادھر ادھر بھٹک رہے تھے, کسی اسلامی بھائی کی مبلغ کی انفرادی کوشش ہوئی, کسی نے مدرسۃ المدینہ بالغان کی دعوت دی, کبھی ہم ہفتہ وار اجتماع میں آئے, کبھی ہم نے امیر علیہ سنت کا بیان سنا, یا کسی نے مدنی قافلے میں سفر کیا, یا کسی نے مسکرا کر دیکھا تو اس کی مسکراہٹ ہی ہمیں مدنی ماحول کے قریب لے آئی. تو یوں الحمدللہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والا ہر اسلامی بھائی یا ہر اسلامی بہن یہ خود اپنی ذات میں بھی ایک مدنی بہار ہے. اور کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں, ہم تعویذات لیتے ہیں تو الحمدللہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ ان واقعات پر مطلب مدنی بہاریں قائم ہوتی ہیں. جیسا کہ مدنی چینل پر آپ کو تعویذات اتاریہ کی مدنی بہار آپ نے شاید ملاحظہ کی ہو کہ تعویذات اتاریہ کی برکت سے ایک کاروباری شخص جس کے یہاں ڈکیتی ہوئی تھی, انہوں نے تعویذات اتاریہ سے جب رابطہ کیا تو تعویذات اتاریہ والوں نے ان کو وظیفہ وغیرہ بتایا, کچھ تعویذات پہنچائے, کچھ عمل کا بتایا. انہوں نے عمل کیا تو ہاتھوں ہاتھ ان کی وہ چھینی ہوئی رقم جو ہے وہ واپس مل گئی. یہ مدنی چینل پر باقاعدہ اس کا ایک مطلب خاکہ بنایا گیا تھا. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں نے یہ خاکہ دیکھا تو بڑا متاثر ہوا, ایک جگہ ان چند ایک اسلام بھائی کی دعوت تھی کسی کے گھر میں, تو کہتے ہیں کہ جب دعوت کے بعد ہم نماز عشاء ادا کرنے مسجد کی طرف گئے محلے میں ان کی, تو ایک جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا میں دوسری مسجد میں نماز پڑھوں گا, میرا مشورہ ہے. خیر یہ تین اسلامی بھائی مسجد میں آ گئے, وہ ایک اسلامی بھائی اپنے مشورے کے لیے دوسری مسجد میں وہاں تشریف لے گئے. اب بڑے غور سے سنیے کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کر یہ تین اسلامی بھائی باہر نکلے تو پتا چلا کہ وہ اسلامی بھائی جو دوسری جگہ مشورے میں شرکت کے لیے گئے تھے ان کا راستے میں بیگ گر گیا, اور اس بیگ میں 5 لاکھ روپے کے قریب رقم تھی کیونکہ وہ ٹریولنگ کا کام کرتے تھے, اور ساتھ ہی ان کے کچھ کسٹمرز کے کچھ پاسپورٹ بھی تھے اس میں. بہت پریشان تھے اور کہا کہ یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا, اور میں آپ لوگوں سے جب گیا تو میں نے واپسی میں بھی راستے میں بہت تلاش کیا, مجھے میرا بیگ نہیں ملا ہے. تو ایک ذمہ دار نے کہا کہ میں نے مدنی چینل پر اسی طرح سے واقعہ دیکھا تھا, تو مدنی چینل پر تعویذات اتاریہ والوں نے جہاں اس قسم کا واقعہ ہو تو وہاں سورہ طارق پڑھنے کا کہا تھا, چلے ہم بھی تلاش کرتے ہیں. حالانکہ پورا علاقہ اندھیرا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم دو اسلام بھائی گاڑی میں بیٹھے اور دو اسلام بھائی موٹر سائیکل پر لائٹیں مار مار کر اندھیرے میں ان کے بیگ کو تلاش کرنے لگے. جو گاڑی میں بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ طارق پڑھنا شروع کی, راستے میں سورہ طارق پڑھتے گئے, کافی دور آگے جا کر دو نوجوان روڈ کے کنارے کھڑے ملے. تو ان سے ایک نے پوچھا کہ آپ کو کوئی بیگ وغیرہ راستے میں پڑا ہوا تو نہیں ملا؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے تو نہیں اٹھایا, لیکن وہ سامنے جو ایک کیبن بنا ہے نا ہوٹل کے آگے کھوکا چائے مطلب پان کا, اس کے جو کھوکے پر جو بیٹھا نا اس نے کوئی چیز روڈ سے اٹھائی تھی, ہمیں پتہ نہیں وہ کیا تھی. اب وہ اسلام میں فوراً اس کیبن پہ پہنچے, اس کیبن والے نے جب دیکھا تو محلے میں رہتے تھے تو وہ پہچان گئے. ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی یہاں پر بیگ وغیرہ تو کسی نے اٹھا کر نہیں دیا؟ اس نے کہا ہاں ہاں ہاں یہ اٹھایا ہوگا, کہ یہ بیگ تو نہیں ہے آپ کا. وہ بیگ اٹھا کر دے دیا. اب جب بیگ لیا تو چونکہ وہ علاقہ بھی ایسا سنسان تھا, اب 4-5 لاکھ روپے کی رقم ہے اگر وہیں کھول کر دیکھیں گے تو بھی خطرہ تھا. اب انہوں نے آپس میں طے کیا کہ چلیں کہیں اور محفوظ جگہ پر جا کر اپنا بیگ دیکھتے ہیں کہ رقم کتنی بچی اس میں, یا کوئی رقم لے گیا اور بیگ پھینک کر چلا گیا ہوں. خیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ ایک مقام پر پہنچے, اور وہاں جا کر جب اس بیگ کو کھولا تو الحمدللہ نہ صرف رقم پوری تھی بلکہ وہ پاسپورٹ وغیرہ ساری چیز ایز اٹ از موجود تھی. اب یہ بھی ایک مدنی بہار ہے. تو اس طرح سے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے تمام ہی شعبہ جات میں جلوس میلاد میں کئی جلوس نکلے الحمدللہ, ان میں کئی مدنی بہاریں ہوں گی. کوئی اجتماعی میلاد میں آیا اس کا مدنی بہار ہوئی, کسی نے سفر کیا تو یہ سفر کرنا اس کا بھائی سے برکت ہوا, جیسے ہمارے حاجی زمزم رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہوا. تو یہ چونکہ مدنی بہاریں لکھوانے میں, اور خود ان کا مدنی بہاروں سے اتنا لگاؤ ہوتا ہے, ایسے مطلب یہ باپ امیر اہل سنت کے دیوانے تھے, اللہ ان کے مزار شریف پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ایک مرتبہ اسلام میں کہتے ہیں کہ سفر میں تھے ہم باب المدینہ سے, دو ذمہ دار یہاں سے سفر پہ روانہ ہوئے, کسی پنجاب کے شہر میں مشورہ تھا. تو جب یہ ٹرین یہاں سے چلی تو حاجی زمزم رضا کا ان کو فون آیا, کیونکہ انہوں نے بھی جانا تھا. ان کے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی بھی تھے. انہوں کہا کہ اگر ہم بھی آپ کی ٹرین میں ہی ہیں, حیدرآباد سے بیٹھیں گے زمزم نگر سے, تو اگر آپ ہماری سیٹ اپنے ساتھ ہی کروا لیں تو ہم ساتھ ہی سفر ہو جائے گا چاروں کا. تو وہ ذمہ دار کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ترکیب بناتے ہیں, جب وہ ٹکٹ والا آئے گا اس سے پوچھ لیں گے کہ بھائی ہماری سیٹیں ساتھ کر دیں. تو کہا کہ تھوڑی دیر ہوئی کہ اچانک ہمارے کپڑوں پہ جو نا مختلف جگہ کھٹمل نظر آنے لگے, اور وہ جو کمپاؤنڈ تھا جس میں بیٹھے تھے تو اس میں جگہ جگہ کھٹمل ایکسپریس لکھا ہوا تھا, سیٹوں کے پاس کھٹمل ایکسپریس کھٹمل ایکسپریس. تو کہا کہ سمجھ میں یہ آیا کہ یہ تو لگتا ہے جو بھی اس میں سفر کرتا ہے آزمائش میں گزرتا ہے, اس لیے کہ کھٹمل یہاں بہت ہے اس کا مطلب. تو پھر ان کا فون آیا کہ آپ نے ٹکٹ کرایا. تو بہرحال جب زمزم نگر اسٹیشن پر اترے تو ذمہ دار نے آج زمزم سے کہا کہ آج صاحب مسئلہ یہ کہ اس میں تو جگہ جگہ کھٹمل ایکسپریس لکھا ہے, ہمارا مشورہ ہے کہ جو آپ کی بوگی ہے نا ہم بھی آپ ہی کے ساتھ جاتے ہیں. تو حاجی زمزم نے کہا فکر نہیں کرو, اسی بوگی میں بیٹھتے ہیں سب اچھا ہو جائے گا. حاجی زمزم ان کو لے کر بیٹھے اور جیسے سیٹوں پر بیٹھے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یا قہارو سو دفعہ پڑھ لیں, یا قہارو سو دفعہ پڑھ لیں. وہ اسلام میں کہتے ہیں کہ ہم نے یا قہارو کا وظیفہ سو مرتبہ پڑھا, عشاء کی نماز ہم نے زمزم نگر میں پڑھی, اس کے بعد اتنی آرام سے لیٹے کہ پورے ٹرین کی اس پوری بوگی میں اکثر مسافر پریشان تھے, لیکن الحمدللہ اس وظیفے کی برکت سے پوری رات ہمیں اس ان کھٹملوں نے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی. تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی یہ وہ معاملات ہیں جو اکثر ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنی تحریروں کا حصہ بنائیں, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جب یہ پیش کریں گے ہماری مجلس مدنی بہاریں اس کی نوک پلک سوار کر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی رسالے میں کسی تحریر میں جگہ دے. تو تمام اسلام بھائی ان فارم کو حاصل کریں, یا آگے والے اسلام بھائیوں کو بھی فارم تقسیم کریں. مدینہ باپو آگے اسلامی بھائیوں کو بھی اگر فارم تقسیم ہو جائیں, اور آج کی اگر کارکردگی ہمارے ذمہ دار امیر علیہ سنت کو پیش کریں کہ ہمارے جامع المدینہ کے اتنے طلبہ اسلام بھائیوں نے مدنی بہاریں لکھ کر جمع کروائی ہیں, تقسیم کریں. دین کو یاد آئے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بولا لو Amen. جو نبی کا غلام ہوتا ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے جو کہ خوفِ خدا سے روتا ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے جو غمِ وہ سنا دیتا ہے ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے جو گر خاتمے سے ڈرتا ہے قابل احترام ہوتا ہے جو دل کی دعوت ہے بھائی قابل احترام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے جو بھی اپنائے مدنی انعامات جو بھی اپنائے مدنی انعامات قابل احترام ہوتا ہے جو بھی رہ گئے خودی میں جو بھی رہتا ہے مدنی حلیے میں قابل احترام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے اور سنتیں ان کی جو بھی اپنائے سنتیں جو بھی ان کی اپنائے حشر میں شال کام ہوتا ہے درد پہجان سنت اے بھائی کرم دینے سے کام ہوتا ہے کرم دینے سے کام ہوتا ہے پیر میں جیسے حجر اسود کا سور سے احترام ہوتا ہے پیر میں جیسے حجر اسود کا سور سے احترام ہوتا ہے یوں سور بھی سلام ہوتا ہے سور بھی سلام ہو ہے ہم دوری کو ہو گیا کب یہ حاضر غلام ہوتا ہے کب مدینے میں غازی ہوگی مدینے میں غازی ہوگی شان کب میرا کام ہوتا ہے جان کب میرا کام ہوتا ہے یا نبی غلام کب حاضر بغیر عرض سلام ہوتا ہے جو مدینے کے غم رو حشر میں شاد کام ہوتا ہے حشر میں شاد کام ہوتا ہے جو درود و سلام پڑھتے ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے کیا جب تجھے بنو سے وہ آمین کیا بنے تجھے بنو سے وہ جس کا قدر الانام ہوتا ہے اس کی دنیا میں آزمائش ہے جو یہاں ایک کام ہوتا ہے جو ہو اللہ کا بلی اس کا جو فرض دنیا میں عام ہوتا ہے فرض دنیا میں عام ہوتا ہے جتنے وہ خوش ہوں حشر میں حاصل اس کو کوسے کا جام ہوتا ہے دیکھو آتار جب میرا طیبہ میرا طیبہ جانے والوں میں نام ہوتا ہے، جانے والوں میں نام ہوتا ہے، دیکھو ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله، الله کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان، اور قرآن تو ایمان، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع امت، پیلا بلوا کے جام الفت، پیلا بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت، اگر اتا ہو مجھ کو غم مدینہ، خوب شدت پڑے محبت کی خوب شدت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت لگا الفت رولا دن رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع اور میں نام پڑھتے وار جاؤں میں نام پڑھتے وار جاؤں آقا میں نام پڑھتے میں مرنے کی سعادت تو سب میں مرنے کی سعادت نبی رحمت شفیع امت امام احمد رضا کا صدقہ امام احمد رضا کا صدقہ مالا امام احمد رضا کا صدقہ ہمارے مرشد ضیاء امام احمد رضا کا صدقہ ہمارے مرشد ضیاء کا صدقہ بقیے کرکد کرو عنایت بقیے کرکد کرو عنایت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت وسیلہ کل پائے راشدی کا چاہیے حکومت طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی تو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، بن جاؤں مدینے کا قدموں میں یوں موتے آئے چوب کر جگیرے میرا لاشا تو تامنے بڑھ کے شاہ مدینہ نچتی ہے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی اب روح ہے یہی کہ موت کے وقت سر کے قدموں میں گو دیر گوتی رہے دم نکلتا رہے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو اور جس وقت نکیر تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں جگہ رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ جگہ کی ملی ہو ملی ہو ایسا شیو حلے میں جگہ کی ملی ہو ہمارا ہے سر حشر اسے کاش عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش عطار ہمارا سر حشر اسے کاش عطار شب بدر چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد میرے دل بسی ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی ملانا مدنی مدینے والے میں اگرچہ ہوں کمینا تیرا ہوں شاہ مدینہ تیرا ہو شہ مدینہ مجھے سینے الحمدللہ وہ ساعتیں آ گئی ہیں کہ وہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہمارے طلبہ جو اس سال فارغ تحصیل ہوئے انشاءاللہ شیخ طریقت امیر سنت اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سروں پر امامے کا تاج سجائیں گے تو جن اسلامی بھائیوں کے نام پکارے جا رہے ہیں وہ ترتیب کے ساتھ اندر تشریف لے آئیں انشاءاللہ تعالی سلسلہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ نگران شورا اپنے مبارک ہاتھوں سے جو فارغ التحصیل اسلامی بھائی ہیں ان کو سند پیش کریں گے فرحان جاوید محمد اشرف مرحبا تھا مرے طارق منصور محمد احسن کے سر پر کیا تجید تار ہے مرے ثاقب کے سر پر کیا تجید تار ہے کرو اللہ آزا اور رحمت سرکار ہے کرم اللہ آزا اور رحمت سرکار ہے تہنیت رسدار بندی کرو مدنی پھول پہ شش کرتا ہوں تمہیں میں تو پتر کچھ مدنی پھول گئے کہ دستارے فضیلت کو ہے تم نے پا دیا ہے تم نے پا دیا گئے سارے فضیلت کو تم نے پا دیا بات ہے حق میں کیا معلوم ہے حال ہے حق میں کیا معلوم کے ہے حال کیا علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو تم پڑھاتے بھی رہو کے بھول جانے سے بچو تم پڑھاتے بھی رہو کے بھول جانے سے بچو جو بلا دے علم کو کی طرح عالم رہے جو بلا دے علم کو کی طرح کس کام کی ہے علم دی سرکار ہے اعلیٰ حضرت کے نام سلت کو کبھی بھی چھوڑنا اعلیٰ حضرت کے نام سلت کو چھوڑنا لاگ رت کے نام وصلت کو کبھی بھی چھوڑنا، آتا سے نہ کسی کو چھوڑنا، آتا سے نہ کسی کو جوڑنا، سلب ایمان پر سے قبروں قیامت سے ڈرو، سلب ایمان پر سے قبروں قیامت سے ڈرو، جو نے کیا کرتے رہو، علم سے وہ فقط مقصود مولا کی رضا، علم سے وہ فقط مقصود مولا مولا کی رضا، دور رہ گیا بھائی نظرانوں کے لالچ سے صدا، دور رہ گیا بھائی نظرانوں کے لالچ سے صدا، جیل سے بچتے رہو، سننی عالم کی صدا جیل سے بچتے رہو، سننی عالم کی صدا جیل سے بچتے رہو، تم مت کرو تبلیغ اور تنقید بھی تم مت کرو، دیکھنا مت تم حقارت سے کسی اپڑ کو بھی، خدا قبول بندہ ہو گئی، کیا خبر پیشے خدا قبول بندہ ہو گئی، علم پر آنے لگے تجھ کو تک پائی گئے حاصل پرد نصیبی بل میں سکا جیسوں سے کہے حاصل پرد نصیبی بل میں سکا جیسوں سے کہے کہاں کہے اور یا وغوئی میں تیرا نقصان ہے کہاں کہے اور یا وغوئی میں تیرا نقصان ہے کہاں کہے اور یا وغوئی دان ہے سیدا کی سن بڑا دان ہے بھاگتے ہیں سن بڑے اخلاق ایک سے سبھی بھاگتے اخلا کسی کا پورا کر تب سے ملنا خوب کرنا کسی کو پورا کر تب سے ملنا خوب کرنا جی بائیو ہے تم بچوں تم ڈوب جاؤ پاس سے بائی تم تم بچو رہو شیطان کی اس چال سے ہے گڑی چوکس رہو شیطان کی اس چال سے مالداروں کی خوشامد میں ہلاکت ہے تیری تو گناہوں میں پڑے گا آئے گی شامت تیری کان در کے سننا بڑھتا تو ہری کے پالو در کان در تو ہری سے پالو گے دے سن بنا تو ہری سے پالو گے کر دیا اے بھائی تو کمر بس تارا گا کر سیدھے بس واپس آئے اس پر سر گر ہے مولا میں جو آپس آئے اس پر سر گر بال جو پایا ہے تو بچو تو پڑھاتے بھی رہو گے بھول جانے سے بچو مجھے کو اے عطا مرحبا سد مرحبا مرحبا سد مرحبا مرحبا سد مرحبا مرحبا ثاقب کے دس مرحبا ثاقب کے سر پر کیا سجید دار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے مرحبا سد مرحبا مرحبا سد مرحبا مرحبا سد مرحبا دستار بندی کی کرو بائی قبول تیری نیت دستار بندی کی کرو بائی قبول کرتا ہوں تمہیں میں تو تحفت کچھ مدد پھول پیش کرتا ہوں میں تم کو تو تحفت کچھ مدد پھول مرحبا سد مرحبا مرحبا سد مرحبا مرحبا سد مرحبا مرحبا سد مرحبا گلچ دستار فضیلت کو تم نے پالیا گلچ دستار فضیلت کو تم نے پالیا بارگاہ حق میں کیا مانو حال کیا بارگاہ حق میں کیا مانو حال کیا مرحبا سد مرحبا مرحبا سد مرحبا علم جو پایا تم نے عمر بھر باقی رکھو علم جو پایا تم نے عمر بھر باقی رکھو تم پڑھاتے بھی رہو بھول جاتے بچو تو پڑھاتے تیر ہو گے بھول جا جاتے بچو مرحبا سد مرحبا مرحبا سد مرحبا جو بلا لے علم کو وہ کس طرح عالم رہے جو بلا لے علم کو وہ کس طرح عالم رہے جو بلا لے علم کو وہ کس طرح عالم رہے یہ سند کس کام کی ہے علم دی درکار ہے سند کس کام کی ہے علم دی درکار ہے مرحبا سد مرحبا مرحبا سد مرحبا مرحبا سد مرحبا مرحبا سد مرحبا اعلی حضرت کے نمک کو کبھی بھی چھوڑنا اعلی فلک کو کبھی بھی چھوڑنا حضرت کے فلک کو کبھی بھی چھوڑنا آتا سے ہر گز کو رشتہ جوڑنا کے آتا سے ہر گز کو رشتہ جوڑنا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا علم دین سے گو فقط مقصود مولا کی رضا علم دین سے وہ فقط مقصود مولا کی رضا علم دین سے وہ فقط مقصود مولا کی رضا دور رہنا بھائی نظرانوں کے لالچ سے صدا دور رہنا بھائی نظرانوں کے لالچ سے صدا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا مرحبا سنیا کی صدا تجھے سے بچتے رہو سنیا کی صدا تجھے سے بچتے رہو سنیا کی صدا تجھے سے بچتے رہو تغلیف اور ترقید بھی تم مت کرو تغلیف اور ترقید بھی تم مت کرو مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا ایسا لگتا ہے کہ کئی سالوں سے جس گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آئی اور ان طلباء نے امیر اہل سنت کے ہاتھوں دستار اپنے سر پر سجائی. نہ جانے امیر اہل سنت نے ہر پیچ پر اللہ کے ولی نے کیا کچھ عطا فرمایا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سب جنہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا تمام اسلامی بھائیوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے, خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اب کچھ طلباء ایسے ہیں جو 12 ماہ نہیں کر سکے. وہ کتنے ہیں؟ آپ کا کیا کرنا ہے؟ اب باپا نے تو یہ فرما دیا ہے کہ مجھے سفارش کر کے جو ہے وہ شرمندہ نہ کرے. میں کیا کروں, میں خود سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, ایسے بھی کچھ طلبہ ہیں جو عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے قافلے میں سفر نہیں کر سکے اپنی تعلیمی دور میں. نہیں, ابھی تو عمر بڑی ہے آپ کی, تو ابھی کر لیتے آپ. باپا نے تو ان کو بھی اجازت دی جو دورے میں جو قافلے میں ہیں 12 ماہ شروع کر چکے, ان کو بھی اجازت دی تھی. تو پھر آپ لوگوں نے شروع نہیں کیا. آپ نے دورہ کر لیا؟ دورہ کر لیا آپ نے؟ اچھا, نہیں ابھی تو آپ کر سکتے تھے نا اس سال. ابھی دورے کے بعد بھی قبول نہیں کیا گیا. ابھی تو آپ اس عمر میں ہیں جو جا سکتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ تیار ہیں؟ ہاتھوں ہاتھ کتنے تیار ہیں؟ آج سے چلے جائیں گے 12 ماہ, گھر نہیں جائیں گے, سفر جاری ہے. اچھا, سفر جاری والے کتنے ہیں جن کا ابھی 12 ماہ سفر جاری ہے؟ اچھا, اب بیٹھ جائیں گے تو کوئی ترکیب بنائیں گے نا. بیٹھے تو سو. اللہ, پاپا ایک اللہ کوفے کی کسی مسجد میں داخل ہوئے تو ایک فقیر دروازے پر تھا جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی, تو مسجد کے اندر جا کر سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ خطرہ دلی سے معافی چاہتا ہوں کہ میری تو صرف جوتی نہیں ہے, اس بیچارے کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں, تیرا کرم ہے تو نے میری ٹانگیں سلامت رکھی ہیں. اس لیے مطلب یہ کہ چھوٹی مصیبت آئے نا تو بڑی مصیبت کی طرف دیکھے تو صبر کا سامان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, سب گھر والوں کو بھی صبر دے, سب گھر والوں کو میرا سلام کہیے گا, اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی دور حدیث کی ترکیب تو ہو گئی, تکمیل تو ہو گئی, انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو دستار بندی کی بھی ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. ہمت رکھنا بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا ممکن ہے کہ اس وقت نیپال میں بابا اسی طرح نیپال میں امین سب کو ہمارے طلبا کو شفا عطا فرمائے, ان کو عالم باعمل بنائے, ان کے ذریعے ایک جہان فیضیاب ہو علم دین سے. بابا اسی طرح ہمارے دو طلبا ہیں, ایک نیپال میں ہے طارق مدنی اور ایک اس وقت ساؤتھ افریقہ میں ہے عامر مدنی. مدنی قافلے میں سفر پر ہیں, ایک تدریس کے لیے نیپال گئے ہوئے ہیں اور آج ان کی دستار ہونی تھی, تو بابا وہ چینل پر ہیں میسج کر رہے ہیں, تو ان کو آپ کی طرف سے کچھ مبارکباد چاہیے. ایک ہانگ کانگ میں رمضان بھائی, ان کی بھی دستار ہونی تھی. تین اسلام بابا اس وقت رمضان طاہر اور طارق مدنی, یہ ماشاءاللہ مدنی کاموں کے سلسلے میں پاکستان کے باہر سنتوں کی دھومیں مچا رہے ہیں, یہ اب مدنی بن گئے. اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے, علم نافع سے نوازے, ان کو مزید ان کا علم بڑھے, ان کو برکتیں دے. انہوں نے قربانیاں دی اور ان کی دستار بندی بھی یہاں نہیں ہو پائی. اسی طرح ایک بلال مدنی ہیں, وہ ان کی آج دستار تھی, ان کو مدنی قافلے میں 8 ماہ ہو چکے تھے, قافلہ جاری تھا اور یہاں آ بھی گئے تھے کہ وہاں سے اطلاع آئی کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو پاپا ان کی بھی دستار نہیں ہو سکتی. طارق بلال مدنی, ہاں بیچارے یہ بھی کچھ بتا رہے تھے سائیں بھائی مجھے کہ یہاں آنے کے بعد والد صاحب کی وفات کی اطلاع ملی تو واپس ان کو جانا پڑ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے, بے حساب بخشے, اور ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. بابا اب کافی طلبا رہ گئے ہیں, فیضان مدینہ, فیضان بغداد. بابا یوسف باپو نے یوسف بھائی ترکی سے آ گئے, بڑے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا, اور فیضان بغداد کے غلام باری استاد جو ہے ہمارے, ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. اللہ ان سب کو صبر عطا فرمائے, مغفرت کرے, بے حساب بخشے. وہ بیٹی تو ظاہر ان کی چھوٹی ہی ہوگی, اللہ تعالی ذخیرہ بنا آخرت کے لیے, ان کے والدین کے لیے, سب کو صبر عطا فرمائے. پاپا کچھ حسرت بھری نگاہیں, پاپا آنکھیں کچھ کہتی ہیں. پاپا اس میں کیٹیگری یہ ہے کہ ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ طلبہ ہیں جو دوران طالب علمی عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ 12 ماہ میں سفر نہیں کر سکے. کچھ طلبہ وہ بھی ہیں جو 12 ماہ میں, جن کا سفر اس وقت جاری ہے. جاری کو تو کر لینا چاہیے, یہ تو میں نے عرض کر دیا تھا. کون ہے جاری والے؟ دورہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ پیچھے جائیں. کتنے ماہ ہوئے آپ کے؟ سفر شروع کر چکے تھے آپ. ابھی کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ, چلیں آپ آ جائیں ان شاء اللہ. مزید جن کا سفر جاری ہے. اچھا, اب وہ کون کون ہے جن کا سفر آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہو سکا چھوٹی عمر کی وجہ سے؟ اب بڑے ہو گئے ہیں. اب تو بڑے ہو گئے نہیں تو جیسا آپ میرے ہاتھ سے جاری کر دیتے ہیں. اب ہم قبول کر لیں تو آپ ہاتھ سے چلے جائیں گے. ہاں جی جی, اب 12 ماہ کرنے کے بعد اور اچھے مدرس بن جائیں گے. بلا لیں بابا. چلیں, جو جی پھر کوشش نہیں کی تو آج سے رمضان سے. اچھا, آپ 12 ماہ کر چکے ہیں لیکن دورہ کہیں اور سے کیا. اچھا جی, سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے پھر آپ ادھر آ جائیں. اچھا پاپا, یہ 12 ماہ کہیں اور کیے ہیں, 12 ماہ کیے دورہ کہیں اور سے کیا؟ ابھی تخصص میں. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور 12 ماہ کی نیت کر لینا حضرت. جن کا 12 ماہ جاری ہے یا جو آج سے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ جانے کے لیے تیار ہیں, قافلہ مجلس ہاتھوں ہاتھ لے لے گی آپ کو, وہ آ جائیں لائن میں. اور جو آج سے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ جانے کے لیے تیار ہیں, جن کا ٹوکن میں بابو, جو 12 ماہ کر چکے ہیں اور نام نہیں پکارا گیا وہ بھی آ جائیں, لیکن 12 ماہ کر چکے ہیں. ساجد باپو آ رہے ہیں پیچھے. اچھا, آئے ہائے, جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پاپا. وقف ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں گے کہاں جائیں گے. چلیں, آ جائیں آ جائیں پاپا کے پاس آ کے انشاءاللہ. مزید قافلہ مجلس والے اسلام پہ آ جائیں بھائی, یہ سارے اسلام پہ ہاتھوں ہاتھ والے بھی آ رہے ہیں. آ جائیں مدینہ, آ جائیں, چلے جلدی آ جائیں. قافلہ مجلس والے یہ ہاتھوں ہاتھ آ رہے ہیں. اسلام بھائی جن کا سفر جاری ہے پہلے وہ آ جائیں. چلیں مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا ثاقب کے سر پر کیا سجی دردار ہے مرحبا ثاقب کے سر پر کیا سجی دردار ہے کرم اللہ عطا ہے کرم اللہ عطا اور رحمت سرکار ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا تیری دستار بندی کی کرو بھائی قبول دستار بندی کی کرو بھائی قبول کرتا ہوں تمہیں میں تو پتل کچھ مجھے پھول مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا گئے دستارے مدینت کو تم نے پا لیا گئے دستارے مدینت کو تم نے پا لیا گاگے حق میں کیا معلوم کے حال کیا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو پڑھاتے بھی رہو گے بھول جانے سے بچو پڑھاتے بھی رہو گے بھول جانے سے بچو مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا جو بلا علم کو گو گو کس طرح عالم رہے جو بلا دے علم کو گو کس طرح عالم رہے جو بلا دے علم کو گو کس طرح عالم رہے سند کس کام کی ہے علم دین درکار ہے سند کس کام کی ہے علم دین درکار ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا اعلی حضرت کے نب سمت کو کبھی بھی چھوڑنا اعلی حضرت کے نب سمت کو کبھی بھی چھوڑنا اعلی حضرت کے نب نمس کو کبھی بھی چھوڑنا کہ اعداد ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا کہ اعداد ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا قلب ایمان پر پیش خبرو قیامت سے ڈرو قلب ایمان پر پیش خبرو قیامت سے ڈرو گبرو یا مت سے ڈرو کو کافی جھونے کیا کرتے رہو کو کافی جھونے کیا کرتے رہو مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا سنی عالم کی صدا تجہیر سے بچتے رہو سنی عالم کی صدا تجہیر سے بچتے رہو صدا تجہیر سے بچتے رہو تبلیغ اور تلقین بھی تم مت کرو تبلیغ اور تلقین بھی تم مت کرو مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مجھ کو اے عطا سنی عالموں سے پیار ہے مجھ کو اے عطا سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں میرا بیڑا پار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں میرا بیڑا پار ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے تو درود پہ بھیجو پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کہو تو اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اور میں مصلی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا جھوم کر لب جھوم کر جھوم کر لب جھوم کر میٹھا مدینہ سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا ڈوبا رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہر گھڑی ڈوبا رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہر گھڑی شام ہو یا ہو سحر شام ہو یا ہو سحر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا نور برساتے منارے دس گنبد کی بہار نور برساتے منارے دس گنبد کی بہار دل ہو روشن دیکھ کر دل ہو روشن دیکھ کر میٹھا مدینہ مرحبا پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا جھوم کر لب جھوم کر جھوم کر لب جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا جانتے ہو سبز گنبد کیوں ہنسی ہے اس قدر جانتے ہو سبز گنبد کیوں ہنسی ہے اس قدر اس میں ہے آقا کا گھر اس میں ہے آقا کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا جھوم کر لب جھوم کر جھوم کر لب جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا پوپٹی تڑتا ہوا اڑتے دفائی بلبلے پوپٹی تڑتا ہوا اڑتے دفائی بلبلے پوپٹی تڑتا ہوا اڑتے دفائی بلبلے ہے سمارا رنگین تر ہے سمارا رنگین تر میٹھا مدینہ مرحبا پکارو جھوم کر تھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کے میٹھا مدینہ مرحبا جھوم کے لب جھوم کر جھوم کے لب جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا خوبصورت ہر بابول پھول مگ کے دھول چم کے خوبصورت ہر بابول پھول مگ کے دھول چم کے خوبصورت ہر بابول پوری کشش ہری اجر پوری کشش ہری اجر میٹھا مدینہ مرحبا پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا جھوم کر لب جھوم کر جھوم کر لب جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا کانٹے بھی اس کے حسن میں پھول تو پھر پھول گئے کانٹے بھی اس کے حسن میں ہاں پھول تو پھر پھول گئے کانٹے بھی اس کے حسن میں خوب سے ہے خوب تر خوب سے ہے خوب تر بیٹھا مدینہ مرحبا پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا جھوم کر لب جھوم کر جھوم کر لب جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا پیارا ہے مدینہ اس لیے کہ رہتے ہیں ہم کو پیارا ہے مدینہ اس لیے کہ رہتے ہیں ہم کو پیارا ہے مدینہ اس لیے کہ رہتے ہیں اس میں شاہ بہر پر اس میں شاہ بہر پر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا جھوم کر لب جھوم کر جھوم کر لب جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا یا رسول اللہ کہتے کتنے ہی مشکلیں یا رسول اللہ کہتے کتنے ہی مشکلیں ہاں یا رسول اللہ کہتے کتنے ہی مشکلیں غمز دو آؤ ادھر غمز دو آؤ ادھر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا جھوم کر لب جھوم کر جھوم کر لب جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، نعمتیں ہیں، برکتیں، عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، نعمتیں ہیں، برکتیں، عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، نعمتیں ہیں، برکتیں، رحمتیں ہیں ہر جگر، رحمتیں ہیں میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، جھوم کر لب جھوم کر، جھوم کر لب جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، نور کی برسے فوارس میر کے گردم بہار، نور کی برسے فوارس میر کے گردم بہار، نور کی برسے فوارس میر کے گردم بہار، خوبصورت ہے نگر، خوبصورت ہے نگر میٹھا مدینہ مرحبا، پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، جھوم کر لب جھوم کر، جھوم کر لب جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، اور جھوم کر تارے کرے دیدار صحبا روز، اور جھوم کر تارے کرے دیدار صحبا روز، اور جھوم کر تارے کرے دیدار صحبا روز، اور ہو پتا شش سو کمر، ہو پتا شش سو کمر میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، جھوم کر لب جھوم کر، جھوم کر لب جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، ہجر طیبہ میں جو روتے ہیں خدایا وہ نصیب، ہجر طیبہ میں جو روتے ہیں خدایا وہ نصیب، ہجر طیبہ میں جو روتے ہیں خدایا وہ نصیب، ان کو طیبہ کا سفر، ان کو طیبہ کا سفر میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، جھوم کر لب جھوم کر، جھوم کر لب جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، حسن پیرس کا فدائی بھی جگہ پر جھوم اٹھے، حسن پیرس کا فدائی بھی جگہ پر جھوم اٹھے، حسن پیرس کا فدائی بھی جگہ پر جھوم اٹھے، سبز گنبد دیکھ کر، سبز گنبد دیکھ کر، سبز گنبد